Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg sidder herhjemme med en bog, jeg for nogle år siden skrev sammen med Rit Bjerregaard og Søren Mørk. Og jeg talte ved den lejlighed en del med Rit om de mange gange, jo, hvor hun skubbede en partifælle eller ligefrem en partiformand ud over kanten. Stak sine partifæller i ryggen, som jeg formulerede det. Og så sagde hun, det handler, Martin, om den vigtigste uskrevne regel i politik. Nemlig, at man skal overholde en aftale. Hvis jeg falder nogen i ryggen, som du kalder det, så er det været fordi, at vedkommende har brudt en aftale. Det er det grundlæggende pejlemærke i politik, især i socialdemokratisk politik. Man skal stå sammen, og man skal kunne holde en aftale og regne med hinanden. Alt andet er jeg allergisk overfor. Mon Mette Frederiksen disse dage godt kunne gå rundt og blive lidt bekymret over den Rit Bjerregaardske grundregel for politik. For det har jeg. Hvad har du? Erfaringer med Rit. Jamen det har vi alle sammen jo. Jo, men jeg skrev jo lidt om en enkelt i avisen jo. Ja. Men hvad er din erfaring med Rit? Jamen det var, at hun forsøgte at indforskrive mig i sådan et privat netværk. Og det jo, var jo meget mærkeligt, når man var journalist. Ja. Og min kone også. Altså det var sådan, jeg vil ikke sige, at jeg var landadelen, fordi jeg var bunderøven, men hele kultureliten ude omkring Stæstrup, Valsø, Lejre, forsøgte hun at samle. Er der en kulturelite der? Det kan du tro, der er. Og du tilhører den? Det forsøgte hun at få mig med i. Okay, det. Og den vil jeg gerne møde. Det havde jeg. Vi har jo en biograf blandt andet i Valsø, som er meget fremme. Så er det en helt anden sag. Men da hun så opdagede, hvor reaktionær jeg var ud i udlændingepolitikken, så var det som om... Og du ikke kom med alligevel? Så visnede det ud. Ja. Det, jeg har engang holdt et foredrag om... Jeg har engang holdt et foredrag om de fantastiske fire... til en konference, hvor hun sad på første række. Og tog notater? Nej, hun tog ikke notater, men hun sad og stirrede på mig. Det var ligesom at være til eksamen. Mm-hmm. Hvad var det, de sagde? Hun havde de bedste notater, men Lykketoft havde den bedste hukommelse. Var det, sådan? Det var omvendt. Han havde de bedste notater, hun havde den bedste hukommelse. Ja. Og Svend og Poul havde en klar forestilling om, hvad der var foregået. Ja. Jeg tror, hun ville sige, at hun var bedst til det hele. Ja. Hej med jer. Hej. Hans, du kalder jo Rit Bjerregaard i din nekrolog i avisen for en hård nyser, måske den hårdeste. Hvordan kom det egentlig til udtryk? Hvordan oplevede man det, hvis man var omkring hende? Det oplevede man i Socialdemokratiet som en mester i magtspillet og positioneringer og hvem der var med hvem i hvilke fløje osv. hele tiden styr på processerne. Også kunne spille folk ud mod hinanden og klar til at kap hovedet af dem, hun ikke kunne bruge til noget. Ja. Der er jo nogle af hendes sådan, nærmeste venner og støtter, og sådan noget, der siger, det er også lidt, det bliver lidt for overfladisk, fordi der var jo politisk substans i hende, og det der med altid at kalde hende for en magtpolitiker, den bedste til det, det er også på en måde, det er også en måde at pille hende lidt ned på. Jamen det er da rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen, der går ind i politik bare for at føre magtkampe. Der er jo altid en drivkraft bag. Og jeg tror, jeg fandt lidt drivkraften, da jeg læste hendes erindring om hendes barndom, som voksede op på Vesterbro, og datter af hendes far havde været på børnehjem, var blevet snedkersvend og selvstændig. Og hele den der sådan, sociale indignation, men også den der trang til at komme frem, altså vi vil op i lyset, også fra Vesterbro og også fra underklassen. Hele det var en drivkraft i hende, som man ikke skal bare sådan negligere. Og hun sagde jo klart og tydeligt, at man kunne ikke, det ville være useriøst for hende at være andet end socialdemokrat. Altså, og det hænger jo sammen med det, du siger der. Ja. Det virker sådan lidt instrumentelt, ikke? Altså, jo, så valgte jeg det parti, fordi det var nogle gode værktøjer. Det er ikke de der sædvanlige DSU-historier med bankende hjerter, og når jeg ser et rødt flag smælde. Nej, men, det, men hvis de kår, hun er vokset op under på Vesterbro, var en drivkraft for velfærdsstatens udvikling osv., så giver det vel. Så var det jo ikke bare instrumentelt. Jeg tror, hun sagde i et interview engang, jeg elsker ikke Socialdemokratiet. Altså, Socialdemokratiet var et middel til at nå nogle politiske mål, hun havde. Ja. Det lyder egentlig lidt instrumentelt i min mening. Det mine, gør det, men... ja. Jo. Jamen, kan man elske et parti, eller kan man... Det siger de jo, de gør. Ja, ja, det gør det. Det vil hun aldrig sige. Det vil hun aldrig sige. Den sentimentalitet og hun heller ikke sige, at man har egentlig venner i politik og alt sådan noget. Svend Auken sagde, at jeg kan simpelthen ikke holde ud, hvis nogen taler dårligt om Socialdemokratiet. Ja. Jeg bliver så vred. Altså, han havde en helt anden sådan følelse. Ja, det var måske derfor, han nogle gange ikke kunne lide Ritt Bjerregaard, for det kunne hun jo godt finde på. Arne, hun var jo en del af den generation, som definerede Socialdemokratiet efter Anker. Du fortalte lige her, inden jeg kom ind, kunne jeg fornemme noget med de fantastiske fire, som du har skrevet om, Hans. Hvad var hendes rolle i den generation for Socialdemokraterne? Altså, noget af rollen var lidt på sidelinjen, som vi først i dag kan se, hvor betydningsfuld er. Og det var, hun var med i den generation af kvindelige politikere, der viste, at en kvinde godt kan klare sig i politik, så at sige på mandens betingelser. Altså, hun kørte det mandens magtspil, så at sige, og hun er blevet meget, meget betydeligt ikon for masser af kvindepolitiske vagte, unge socialdemokrater, og sikkert også kvinder uden for Socialdemokratiet. Med rette. Ja. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Men så var hun også en del af en generation, som jo kom ind der i start 70'erne ved valget 71, hende og Svend Auken, Karl Hjortnes, Birte Weiss, Helle Degn osv. En helt ny generation af socialdemokrater, og det var på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet måske havde lidt svært ved at få fat i de unge. Altså deres ungdomsorganisationer forvitrede lidt, fordi de unge var jo vanvittigt venstreorienteret på universiteterne, vanvittigt venstreorienteret, det der hedder Frit Forum, som er den socialdemokratiske studentorganisation, var ved at gå nedenom og hjem, simpelthen. Og der kommer sådan en generation ind, som er nogle nye og nogle anderledes ansigter, som så de gamle i partiet ikke var synderligt begejstrede for. Ja. Var grunden til, at hun ikke blev formand, at hun var kvinde? Nu spørger jeg bare direkte. Der er mange, der vil mene, at det var skrev, den primære grund. Hun skrev selv i sine erindringer, fire bind var det på, jeg tror, det var i bind 3, at jamen, hun ville det ikke selv, og de ville heller ikke hende, alle de andre. Så opløser gåden sig jo lidt. Her var en kvinde, der ikke ville, og de ville heller ikke have hende. Men hun havde også mange imod sig. Altså, for eksempel i fagbevægelsens top brød man sig jo ikke om hende. Hun var, da hun kom i topledelsen til Socialdemokratiet, der skulle man dengang med til LO's forretningsudvalgsmøder. Der sad nogle gamle forbundsformænd, som var... følte sig selv meget betydningsfulde, og der markerede hun tydeligt, det gad hun altså ikke bruge tid på. Det var simpelthen spild af tid at sidde der, og det var det værste, man kunne gøre. Så havde man virkelig fjender. Ja, men prøv at høre. Altså, vi er nødt til at tale lidt om, at hun også var en meget taktisk politiker, og jeg mener også, du kommer ind på det i din nekrolog, som jo i og for sig var ganske ok. Altså, at hun var... så kan man ikke komme højere. At hun tænkte meget taktisk og egentlig ret destruktivt tit. Altså, hun fandt på, så vidt jeg husker, at der skulle stemmes nej til finansloven. Hun initierede, at man var mod det indre marked, altså det, der udløste 86-afstemningen. Ja. Og der var flere andre af den slags sager, hvor hun ligesom placerede partiet, Socialdemokratiet, i en sådan mere kamptaktisk position. Og også internt placerede hun jo partiet et sted, hvor der var konflikt. Hun var med til at begå kongemordet i 92, hvor Auken blev væltet til fordel for Nyrup. Og lad os i den forbindelse lige høre, hvad det var, hun så sagde til kongressen der tilbage i 1992. Er det i virkeligheden din skyld, vi er her i dag? Nej, det er det helt bestemt ikke. Jeg tror ikke, der er noget enkelt menneske, hverken i gruppen eller nogen andre steder, der kan udløse de reaktioner og det demokratiske valg, som vi nu gennemfører i Socialdemokratiet. Men det var vel din boligsag, der startede lavinen? Jeg tror, det, der udløser det, det er, at der er et stigende antal socialdemokratiske medlemmer, der er blevet i tvivl om deres egen tillid til Svend, vælgernes tillid til Svend og de mindre partiers tillid til Svend. Og Socialdemokratiet er jo ikke stort nok til, at vi kan få regeringsmagten uden hjælp fra andre partier. Og der er det selvfølgelig afgørende, at der er tillid til formanden. Og med den tillid, der talte hun jo også om sin egen tillid, det bringer mig lidt tilbage til det der citat, som jeg læste op i starten, hvor hun jo siger, at den eneste virkelige holdbare valuta i politik overhovedet af alt, det er aftale tillid. Altså, at man ikke løber fra en aftale. Og hun mente jo altså, at Svend Auken havde løbet fra et eller andet form for grundlæggende tillidsforhold mellem dem, og det samme med Nyrup, og det samme med Anker før det. Hvad tænker I om den, så det politiske sådan, diktum, hun opererede efter? Jamen, det er jo noget, der sætter hende selv i centrum, som den, man laver aftaler med, og dem skal man stå ved. Man skal stå ved de aftaler, man har med Rit, ellers har man ikke Rit. Det er jo også hendes evne til at sætte sig selv i centrum, der er en del af den måde at tænke på. Fordi hun er jo, det er jo rigtigt, hun er jo med til at vælte tre formænd, Anker Jørgensen, Svend Auken og Poul Nyrup, som hun alle sammen på et eller andet tidspunkt har været allieret med. Ja. Og så er det, de i forskellige grad synes, hun svigter Rit. Måske ikke svigter sagen, men svigter Rit. Ja. Altså, man kan jo ikke lade være med at være imponeret over, at hun er så principfast på egne og egne interessers vegne, og det er jo noget af det, der vil blive stående ved hende. Men hvis jeg nu sad og var Svends spøgelse, Svend Aukens spøgelse, så ville jeg nok sige, altså, kunne du ikke have været lidt mere fleksibel med den der kæmpe lejlighed? Altså, vi plejer da nok at kunne finde ud af at hjælpe hinanden i bevægelsen med det ene og det andet. Skulle det være så insisterende, det der foregik? Men hun vil igen pege på det der med, at man, altså, så snart man har svigtet tilliden, og selvfølgelig er det tilliden mellem to mennesker, hvem skulle det ellers være imellem? Men der stod så, jo så kan man jo ikke forestille sig, at man kan indgå større aftaler fremover. Der stod jo en formand, Svend Auken, som i forvejen var under pres. Der var stigende opposition imod ham, fordi han ikke kunne få magten efter det der valg i 90, som ellers var kæmpestort. Og så er der pres mod ham, og så får hun den der lejlighedssag, og der kan man bare se, hvordan Socialdemokratiet taber vælgere i læsevis på grund af den sag. Og han forsøger at hjælpe hende, og forsøger at holde hånden over hende, og forsøger at snakke hende til en løsning. Og det sidste er han nødt til at afsætte hende som gruppeformand. Og så vender hun sig den anden vej. Og så er hele magtbalancen tipper jo. Ja. Så på den måde er det jo rigtigt det spørgsmål, der bliver stillet. Var du ikke med til at udløse det her? Fordi havde han haft Rit med sig, så havde formandsopgøret været noget sværere. Ja. Når man taler om alt det her, så handler det jo meget lidt om politik. Altså der, i løbet af dagen her har vi snakket om, hvis man skulle hæfte sig ved et politisk spørgsmål, som har været definerende for den generation, så har du, Arne, hele tiden sagt, så er det udlændingepolitikken. Ja, hvorfor vender du tilbage til det hele tiden, når det handler om Rit Bjerregaard? Fordi der er en tendens til at glemme, hvor vigtigt det var, fordi nu er problemet ved at være løst i den forstand, at alle betydende partier står cirka det samme sted. Men da hun kom til magten sammen med Svend i 87, da de vippede Anker, der overgiver hun sig jo til magtens rationale, og det er Svends rationale, og det er, at der er ikke nogen udlændingeproblemer. Der er et problem med danskernes modtagelse af udlændinge. Og Rit havde jo det her, at hun kunne se kontroversielle ting i tiden og tage dem op. Og hun udgav faktisk en debatbog, som udkom efter 87-valget, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun havde fået et chok over til et partimøde og høre, hvor meget energi der var i flygtningespørgsmålet. Alt det skubbede hun jo til side til fordel for magten. Og så sent som i 2002, tror jeg det var, der sagde hun, at det der med antallet, det er ikke et problem. Og det viser, der har hun ikke været den store socialdemokrat. Der har hun ligesom været funktioner af andre interesser, hun har varetaget. Og hvis man ser på de fantastiske fire, så derved også Rit Bjerregaards eftermæle, så er det meget, at man ikke fik gjort taget det alvorligt. Og lyder det lidt som om, I ikke er de allerstørste fans af Rit Bjerregaard, når man taler om det. Er jo ikke vores job at være fans af nogen. Vi er jo helt nøgterne. Hun satte sig selv i centrum. Ja, hun satte sig selv meget i centrum. Men hun løftede ikke den helt store politiske udfordring. Jo, det gjorde hun jo i nogle omgange. Det gjorde den generation jo i nogle omgange tidligere, og var også med til i 90'erne at lave noget økonomisk politik, som flyttede noget. Måske ikke så hende så meget, men hun havde da politiske aftryk. Men det er rigtigt med udlændingepolitikken kommer jo til at fylde meget, fordi det bliver Socialdemokratiets skæbne ved valget i 2001, at de taber magten på det spørgsmål, og bruger enormt lang tid på at finde sig til rette med det. Og først faktisk nu er vi rigtigt at finde sig til rette med det. Men jeg beundrer hende meget. Altså, der er så mange pølsefabrikpolitikere, som man ikke rigtig kan huske. Hvad mener du det ene eller det andet? Rit var jo med til at give en enorm vitalitet til politiske. Hun tog kvindekampen op, hun tog fødevaresikkerhed op, og hun tog andre kontroversielle ting op også. Og det er guddommelige ilt til den politiske debat. Ja. Det er bare det, vi har altid sådan en tendens til, når folk dør, så ser vi kun roserne. Og så kan jeg godt lide, at hun aldrig havde puttet med det faktum, at hun havde indflydelse og magt, og hun ønskede den. Altså, det var befriende. Altså, der var jo mange år, hvor hun nærmest var den eneste, der brugte ordet magt så tydeligt og klart. Der fulgte jo efter den kongres, hvorfra vi lige hørte en tale før, over 20 års fløjkrig i partiet, som først jo blev stoppet, da Mette Frederiksen blev formand. Hvis man nu ser det i det ritske perspektiv, hvordan er det så lykkedes Mette Frederiksen at samle partiet? Jamen, det er det jo flere grunde, fordi hun er jo den første formand, som ikke på en eller anden måde er en funktion eller en del af den. Altså, Helle Thorning blev valgt som formand. Det var Auken, den gamle nyopfløj, som ikke ville have Frank Jensen, fordi han var Aukenfløj. Så hun blev sådan en funktion af opgøret, og fløjene fulgte ligesom med ind i hendes i hvert fald første valgperiode. Så fik hun samlet noget, men Mette Frederiksen fik ved en alliance med Henrik Sass og så videre, samlet partiet og fik lagt en politik, som partiet bare står bag, også fordi pludselig også mange i Socialdemokratiet var virkelig trætte af det her. Altså virkelig trætte af det. Ja. Så det var også, tiden var også moden til, at der kom en formand, som var fri af det her. Men hvis man nu ser på Socialdemokraternes meningsmålinger lige nu, så er tilslutningen til sosserne faldet. Jeg tror, det fra 27,5 til 24,1% ifølge Voxmeter. Og SF ude til venstre er vokset fra 8 til 13,5%. Så der er et eller andet, hvor man tænker, altså sker der lige noget nu, som kan få venstrefløjen i Socialdemokratiet til at vågne igen og igangsætte en fløjkamp, som det har været væk? Man kan sige, at det er det perfekte afsæt i hvert fald, for der er ingen tvivl om, at det er debatten om bededagen, som vi ser afspejlet her. Der har jo været spærreild uafbrudt i flere uger nu. Men der er noget med bedetæpper, altså det, at magten er udelt, og der ikke er nogen udsigt til, at man kan få den på anden vis med andre ledere. Det er ligesom sådan nogle søm, der sømmer bedetæpperne fast, så folk ikke kigger andre steder. Jeg tror, de kan komme klart længere ned også. De satser tydeligvis på, at det her det skal fortsætte. Men jeg tror ikke i nogen forstand, der kommer brok. Jeg tror mere, folk er sure over, at de ikke er ministre mere, og at de måske har fået for små ordførerskaber. Der er jo et gammelt udtryk i Socialdemokratiet, som man kalder lommebogens magt. Og det er den lommebog, som man forestiller sig, formanden har over, hvem der skal være ministre næste gang. Og det, der var galt for Anker Jørgensen, da han blev vippet, det var, at ingen troede på, at han kommer til at udpege flere ministre, fordi Schlüter havde siddet i så mange år. Nyrup havde tabt 2001-valget. Ingen troede på, at Nyrup kom til at udpege flere ministre. Ingen troede på, at Svend Auken, fordi han havde været så tæt på, kom til at udpege ministre nogensinde. Men alle i Socialdemokratiet tror på, at Mette Frederiksen kommer til at udpege flere ministre, så de skal nok sidde pænt. Lommebogen, har du den lommebog, Hans? Ja. Men en lommebog er jo i lommen, så den får I ikke se. Hvor er det interessant. Og der er vi jo tilbage ved spørgsmålet om magt. Hvis der er tvivl om magten, så opstår fløjene i langt højere grad. Og det er jo, der vil jo sikkert mere idealistiske typer end altså, også vil sige, at handler det overhovedet ikke om politik? Altså Socialdemokratiet hvor er det politiske? Socialdemokratiet føler en førstefødselsret til magten, til regeringsmagten. Socialdemokratiet skal sidde på regeringsmagten i store perioder i Danmark. Og den formand, der ikke kan levere det, er ikke formand. Okay. Det politiske grundlag for en fraktionering eller brokkeri, det er der jo i og med. Man plejer ikke at tage frihed fra folk. Man plejer at kæmpe for, at de skal arbejde mindre og have stadig mere velfærd. Så det politiske grundlag er på plads, men ingen som helst af magtforudsætningerne er der. Og det er jo godt for SF. Og så skal der være en, der også kan stå i spidsen for sådan en opgør. Og de sidder jo alle sammen som ministre, dem der ville kunne gøre det. Okay. Hans Arne, vi skal vende blikket i en retning, hvor der er en lille smule mere åbenlyst uro om, hvem der egentlig har magten. Vi skal lige om lidt, lige nu er den lidt i 16 her, vi sidder på Weekendavisens redaktion, og vi skal til Weekendavisens litteraturpris middag. I kommer? Ja, det er derfor, vi har så pænt tøj. I har meget pænt tøj på, jeg kan godt se det. I er fuldstændig samme skjorter på, som I plejer, men muligvis jeres festblazer hængende inde på kontoret. Ja. Og skjorten er jo strøget. Ja, det er det, der er forskellen. Ja, har du en cigar med? Nej, jeg ryger jo ikke så meget. Men du har da også fået skjorte på. Jeg er jo chefen. Men grunden til, at jeg spørger dig om den cigar, Arne, det er jo, det kunne godt være, at du havde taget en med for at fejre at det er Christian Eganter Skov, der vinder årets litteraturpris for Weekendavisen med en politisk bog, Borgerlig Krise, fordi den er du nomineret. Men Arne, lad os lige høre, hvordan Christian Eganter Skov reagerede, da vores litteraturredaktør David Turner Jacobsen ringede til ham. Hej, det er Christian. Hej Christian, det er David fra Weekendavisen. Goddag. Kan du gætte, hvorfor jeg ringer til dig lige nu? Ja, det er vel for de sidste praktiske ting. Ja. Det eneste er, jeg har glemt at få min jakke med fra Sønderland. Så jeg skal ud og købe en ny jakke. Og for pokker. Jeg er ked af, at jeg giver dig endnu mere travlt, fordi du får så en opgave mere. Ja. Jeg skal bede dig om også at skrive en takketale, fordi du er modtageren af Weekendavisens litteraturpris i år. Ej, for nej, for den, nej, for... Nå, hold da kæft. Nå, det er sådan, det fungerer, når man... Nå, okay, jamen så... Ja. Jamen nej, for er det chokerende, jeg er helt rystet. Ja, det forstår jeg da godt. og hvad plejer sådan en takketale at indholde? Altså, skal man... Men altså, det er ikke, fordi du er ikke forpligtet til at sige tak. Jeg har aldrig vundet andet end 75 kroner, hvad hedder det, sådan en skrabe julekalender. Det synes jeg vil være en rigtig god åbning på talen. Altså. Ja. Ej, jeg er fuldstændig... Jeg er slet ikke sikker på, at jeg kan holde en takketale. Ja, det er jo sødt. Det er jo fantastisk. Ja. Det er jo dejligt, når folk, der virkelig har ordet i deres magt, fuldkommen taber mister det. Det er meget, meget skønt. Det er jo sjovt, at vi stadigvæk jo har en pris på Weekendavisen, en litteraturpris, som både kan gå til skøn og faglitteratur. Ja. Altså, det er jo dejligt. Det er den helt enestående formidling, om det så er det ene eller det andet. Ja, det ligger er jo meget virkelig usammenlignelige størrelser. Fuldkommen. Vi sammenligner dem så alligevel. Det gør vi, for det er jo sprog, begge dele. Som sagt, du indstillede. Jeg arbejdede for, at den blev indstillet af avisen. Det tror jeg det er sådan, den rigtige måde at sige det på. Okay, godt. Ja. For at få det på plads. Christian Eganter Skov vinder. Hvorfor tænker du, at det er fuldt fortjent? Jo, men altså det helt indlysende er jo, at vores litteraturpris, der er det jo læserne, der bestemmer. Vi finder 10 fremragende bøger, og så bestemmer læserne. Så det er fordi læserne kan se det. Og så kunne man så sige, hans påstand i bogen Borgerlig Krise, som kom få uger før folketingsvalget, et par måneder før folketingsvalget, er jo blevet fuldstændig berigtiget af vælgerne. Det var som om vælgerne sagde, ja, det skal vi i hvert fald bevise, at det er sandt. Han har lavet en meget begavet analyse af, hvad der er galt med det borgerlige Danmark, som selvfølgelig var svær at diskutere for det borgerlige Danmark på det tidspunkt, hvor alle kanoner var ladt, og man løb fremover stepperne for at få magten. Vi er det rigtige hold på plads her. Du har jo faktisk anmeldt bogen. Ja. Men jeg synes også, det er enormt. Det er en enormt vigtig bog, fordi den har simpelthen manglet. Det har manglet nogle tanker og noget idéudvikling i mange år på den borgerlige side, hvor Socialdemokraterne, Kåre Dybvad, Peter Hummelgaard, Mattias Tesfaye osv. har skrevet interessante bøger, og også længere ude på venstrefløjen, Pelle Dragsted. Men nu kommer der altså en bog, som sætter gang i diskussionen om, hvad er det borgerlige Danmark for noget, også ideologisk. Vi har lige snakket rit og taktik og politisk spil, men her er altså nogle tanker, der vil hæve sig lidt op. Og han taler om det borgerlige som en trebenet størrelse. Han har sådan en harmonisøgende treklang. Altså, jegets frihed, det er det liberale. Det er vi, som det er nødt til at være indskrevet i. Man er ikke kun fri fra, man er også fri ind i noget. Det kan godt være, at man ikke kan lide Mette Frederiksen, men man bor altså i det samfund og den stat, som hun står i spidsen for. Og så den tredje del, dem derude, som man kigger hen over, fordi de er provinser, hvorfor pokker de ikke flyttet ind til byen endnu, og så videre. Den folkelighed, skråstreg, populisme, skal finde sin balance med det konservative og det liberale. Og der er det hans påstand, at den treklang er gået i stykker, og det er en doktrinær liberalisme, skriver han faktisk et par steder, som har fået overtaget i den lille hyggelige trekant. Ja. Altså man har glemt en side af det at være borgerlig, fordi det at være borgerlig kommer jo af at være borger, og man skal være borger i noget, altså i et samfund. Man skal ikke afskrive samfundet, fordi man er borger. Og hvad sker der, hvis det ene ben, og her er det jo altså det folkelige, er væk? Hvad sker der? Ja, hvad er konsekvensen? Jamen, så går, det hele går jo i stykker, og det starter jo allerede... Det splittes simpelthen. Ja, og det starter jo allerede i 15, hvor de ikke kan finde ud af, at Dansk Folkeparti er mægtig stor, hvordan skal de konstruere det? Og så i 19, hvor Dansk Folkeparti bliver enormt små, og nu hvor vi har 17.000 borgerlige partier, hver med sin pant i det folkelige. Og så er det det, han siger også, at i det øjeblik, de traditionelt borgerlige glemmer det folkelige, så opstår populismen. Så opstår den mere sådan rå populisme, som han ikke afskriver som ligegyldig, men som han siger, det er jo en konsekvens af, at de traditionelt borgerlige ikke tager det folkelige alvorligt. Og hvis nu Ritt Bjerregaard var her i studiet, og hun kastede sit blik med den erfaring, hun har, når det handler om forholdet mellem politisk substans og uklarhed om magtforhold. Hvad er det så, hun vil sige af problemet her? Altså, handler det om grundlæggende om, at der har været uklarhed om magten, eller er der en dyb politisk uenighed, som har drevet den splittelse? Jamen det er der en politisk uenighed. Det er der en substantiel eller mangel på sådan finde ud af, hvem er man egentlig som borgerlig. Det har været en lang diskussion, som er helt uafklaret. Og det er da rigtigt, det borgerlige Danmark kan man jo se nu i forskellige, der kommer sprækker i det. For eksempel det, der skete i Nye Borgerlige her, er jo en sprække mellem en liberalistisk strømning og en nationalkonservativ strømning, som også får det parti til at eksplodere. Så det er jo en diskussion, som er meget, meget relevant. Altså, Ritt tænkte fuldstændig forskelligt fra, hvordan Egander tænker. Hun var politiker, han er først og fremmest tænker, og han sagde jo før valget, jeg håber sandelig ikke, at borgerligheden vinder magten på baggrund af minkskandalen, som han syntes var en kæmpe skandale. Ja. Men det ville ikke være godt, fordi så ville den afklaring af borgerlighedens bedste konstituering, den ville ikke finde sted, man ville kalke modsætninger og revner og sætningsskader til, i stedet for at få det afklaret. Det er virkelig en fantastisk bog, og det siger jeg også, selvom jeg selv får nogen på kassen et par gange. Han kalder mig, jeg er sådan en naiv liberalist. Det opfatter jeg mig ikke helt som, men det mener han. Og det er dejligt på den måde at få nogle slag. Men det så er, skulle det bare komme her ind i programmet. Så ja, her er altid en god stemning omkring det. Er det for sent at trække det tilbage, eventuelt med den pris til ham? Ja, nej, jeg havde glemt det der med, at han var hård ved dig. Ja, nej, det havde du ikke glemt. Men det er, du var så venlig ikke at nævne det, men det er virkelig en dejlig pris at give. Og jeg må sige, at det er fantastisk, at vores læsere har set det. Ja. Og det er skønt at kunne give en litteraturpris til en virkelig velskrevet politisk fagbog. Og så synes jeg, at det er fantastisk at se, at modtagelsen er så stor. Jeg tror ikke, det er den sidste pris, Christian Egander Skov vinder i år, fordi det er en sjældent fantastisk god bog. Så skynd jer at læse den. Vi andre skal hen og fejre manden og høre hans takketale. Lad os se, om han vi lånte et klip fra DR, og programmet her var som sædvanligt produceret og tilrettelagt af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nystad. Vi høres ved i næste uge. Ja. Det var godt. Det var sjovt. Det var lidt ligesom lottomanden, der ringer med de 6,5 millioner, ikke? Jo. Det er jo, I kender godt Flow TV, hvor de er, de der. Nej, har jeg vundet? Hvis han havde regnet det ud, så var det altså et godt skuespil, fordi hold kæft, den virkede. Han virkede oprigtigt befippet. Ja. Det største problem var, at der skulle siges tak. Ja. Har I fået de priser, I skulle have? Desværre, ja. Jeg tror, og vi måtte jo endda dele den ene, vi fik. Ja. Nogle synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.